کہنا کیا ہے، کس نے کہا، انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ اور جو کھیتی اور مویشی پیدا تو اللہ نے کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ رکھ دیا، دیوی دیوتاؤں کے نام کا حصہ، بتوں کے نام کا حصہ۔ چلے یہ حصہ رکھنا بھی بری بات تھی، کیا کہتے تھے، فقالو ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے۔ اس کو اگر آپ انورٹڈ کوماز میں کر لیں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ھذا للہ یہ ان کا قول ہے، یہ حصہ اللہ کے لیے، جیسے کوئی بیٹھ کے تو حصے بانٹتا ہے نا، یہ حصہ جی اللہ کا ہے۔ کیوں کرتے تھے ایسا، بزامہم، یہ کمنٹ ہے، اپنے ہی گمان کے مطابق، یہ ہے ان کے زوم۔ آپ دیکھیے کہ زوم خود کہتے ہیں نا اس کو، اپنے خیال کے مطابق خود ہی حصے بنا لیے کہ یہ حصہ ان کا ہے۔ اور اس کے بعد وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اس کو دوبارہ انورٹڈ کوماز میں کر لے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، اور یہ دوسرا حصہ یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ یہ شریک کون تھے، ان کے دیوی دیوتا، ان کے بت، کہیں فرشتے، کہیں کسی کی روحوں کی کچھ شکلیں بنی ہوئی تھی، ان سب کے۔ اب ہوتا کیا تھا، فما کانا لی شرکائہم، پس جو ہوتا ان کے شرکا کا۔ یہاں لفظ ماں کو اگر آپ نے نہیں کر دیا تو بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پس جو ہوتا ان کے شریکوں کا، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس کو وہ بتوں کے نام پہ ڈونیٹ کر چکے ہوتے، یا وہ بکری یا بھیڑ یا گائے جس کو بتوں کے نام پہ ڈیووٹ کر چکے ہوتے۔ فما کانا لشرکائہم، پس جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، پس وہ نہ پہنچتا اللہ کو۔ یہ کب ہوتا، آپ اس میں لکھیں آگے، اپنے نوٹ چھوٹا سا بنا کے دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ کے حصے میں کوئی نقصان ہوتا، یعنی اللہ کا حصہ نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، بکری مر گئی، غلہ ضائع ہو گیا، اب اللہ کو وہ شریکوں والا حصہ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سچویشن اب نمبر ٹو ڈال دیں، وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا، جو حساب یا بکری اللہ کے لیے ڈیووٹ کی ہوتی، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کو۔ اس کے بعد اب آپ لکھیں یہ کس صورت میں ہوتا، جب بتوں سے کے لیے جو ڈیووٹیڈ حصہ تھا وہ ضائع ہوتا، تو فوراً اللہ کا حصہ ان کو دے دیتے۔ سا اما یحکمون، کتنا ہی برا ہے جو یہ حکم کرتے ہیں، کتنے برے فیصلے یہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہیں انسانوں کی زیادتیاں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان باتوں کو پڑھ کے کیا مینٹیلیٹی سمجھ آتی ہے، اللہ کے لیے کیا حصے ہیں اور بتوں کے لیے کیا ہیں۔ کتنی ہی باتیں اسے ہمیں اپنے لیے عمل کی سمجھ میں آتی ہیں، اگر ہم غور کریں اور تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو ایسی بندر بانٹ آج ہمارے بھی ہاں دکھتی ہے۔ جب کبھی عام حالات ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنے منتھلی پے میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ نکال دیتے ہیں، وہ بتوں کے نام پہ رکھتے تھے، ہم نے اپنے نفس کے بت کی آرائش اور زبائش کے لیے نکالا ہوتا ہے۔ پھر جب کبھی حالات بگڑتے ہیں، جاب چھنتی ہے، لے آف ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہوا، اکانومی ڈراپ ہوئی، ہماری کس چیز پہ چوٹ پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ نہیں دکھایا؟ چلیں وہ تو مشرک تھے ہی، وہ ہو گئے مشرک، وہ ایسے کام کرتے تھے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں بھی کچھ حصوں میں نہیں بٹی ہوئی؟ کون ہے جو پورے کا پورا اللہ کا ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے جو کل انس صلاتی و نسکی و محیایا مماتی للہ رب العالمین ہونا چاہتا ہے؟ اور کتنے ہیں جو حصے بخروں میں دین کو بکھیرتے ہیں؟ آج ذرا حالات تنگ ہوتے ہیں تو خرچہ بند ہوتا ہے تو دین کا بند ہوتا ہے، کیا کریں، اب افورڈ نہیں کر سکتے، چندہ دیتے تھے اب نہیں دے سکتے، ڈونیٹ کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، فیس دیتے تھے اب دے نہیں سکتے، خرچے تنگ ہوتے ہیں تو دین کے ختم ہوتے ہیں، دنیا تو نہیں چھٹتی، کیا کریں، پھر لوگوں کو تو کرنا پڑتا ہے، نہ ہماری دعوتیں ختم ہوتی ہیں، نہ ہمارے پہناوے ختم ہوتے ہیں، نہ لین دین ختم ہوتا ہے، بلکہ اور کمپلیکس دور کرنے کے لیے اچھل اچھل کے دکھاتے ہیں کہ نہیں ابھی اتنے بھی نہیں ہم بگڑے، ہم اچھی شادی کر سکتے ہیں، خوب چمک دمک کے ساتھ شادی کریں گے، ہاں بیچ میں جو دین کا حصہ تھا اس کو نکال دیں گے۔ کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ جب ہماری دنیا کی مصروفیات بڑھتی ہے تو وقت کٹ ڈاؤن کہاں سے کرتے ہیں؟ پہلی چیز ہم نے مال کی دیکھی نا، اب وقت کو دیکھ لیجئے، کیا مال وقت کے ہم نے حصے بانٹے میں؟ کچھ حصہ اللہ کے نام کا ہے، کچھ دنیا کے نام کا، کچھ نفس کے نام کا ہے. جب مصروفیت آتی ہے تو کٹ ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز چھوٹی کب ہوتی ہے؟ سنتیں کب چھٹتی ہیں؟ چھوٹی صورتیں کب پڑھتے ہیں؟ جب مصروفیت آتی ہے تو چوٹ کہاں پڑتی ہے؟ ہماری نمازوں پہ پڑتی ہے. چلیے، صدقہ خیرات بھی کم ہوا تو اس کے بعد دوسرا فرض دیکھ لیجئے، نمازوں میں کمی ہوگی اور چھٹتی ہی بہت ہیں. چلے سنتوں اور نفلوں کو تو چھوڑیں، کتنے لوگ ہیں جو پیٹ پالنے کے نام پہ، کاروبار کرنے کے نام پہ اور اسی کو اپنی عبادت سمجھنے کے نام پہ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو ہماری نمازیں ہیں جی، پیٹ پال رہے ہیں جی، رزق حلال کما رہے ہیں. مجھے تو ایسے جملے بالکل انہی آیتوں کی تفسیر لگ رہے ہیں. اللہ کے حصے میں کمی کر لیں گے لیکن دنیا کے حصوں میں کمی نہیں کریں گے. حج کیوں نہیں کیا آج تک؟ وہ حج کا حصہ کہاں گیا؟ وہ وقت بچوں کی شادیوں کے لیے مال رکھا ہوا ہے. ابھی بیٹیوں کی شادی کر لیں پھر جائیں گے حج پہ، بس گھر بنا لیں پھر جائیں گے حج پہ. آپ پانچوں پلرز آف اسلام کو لکھ کے اگر آپ سامنے رکھیں اور موازنہ کر لیں کہ آج اکثریت کا کیا حال ہے، ہمارا یہ حال تو نہیں ہو چکا کہ ہم واقعی اللہ کے حصے شیطان کو دینے لگے؟ سوچوں کا حصہ لے لیں. ہمارے دماغوں میں فکریں کس کی زیادہ ہیں؟ اللہ کے دین کی فکر لگاتے ہیں یا دنیا کی فکریں لگائی ہوئی ہیں؟ غم کس کے ہیں؟ چلیں دلوں کے غموں کو دیکھ لیں، کتنوں کو غم ہے اللہ کے دین کا؟ ایک اجتماعی غم ہوتا ہے اور ایک انفرادی غم ہوتا ہے. اجتماعی کی تو بات ہی نہ کریں، امت پہ بھوکھی ہے، پیاسی ہے، جہالت میں ہے، اس کی تو پرواہ ہی نہیں، اس کو تو چھوڑیں. اپنے بچوں کے دین کا کتنا فکر ہوتا ہے اور ان کی دنیا کے بگڑنے کا کتنا فکر ہوتا ہے؟ بچہ 5 سال کا ہو جائے اور ابھی اسکول میں نہ جا رہا ہو، اس کا کتنا فکر ہے؟ یا اگر اس نے نماز نہیں سیکھی اس کا فکر ہے؟ یہ باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے کہنے کی نہیں ہیں، ہر بندہ خود احتسابی کر سکتا ہے. 5 منٹ آپ نے بعد میں اس پہ دینے ہیں، فارغ ہو کے پورے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں حاضر کرتے ہوئے لکھنا ہے کہاں کہاں خیانتیں ہیں، کہاں ہمارا یہ حال ہے کہ فلا یصلو الی اللہ. اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے نوٹس میں بگ لیٹر میں لکھیے، فلا یصلو الی اللہ. اپنی سکلز کو دیکھ لیں کہاں لگتی ہیں. خانہ پوری کے لیے تھوڑا سا دین رکھتے ضرور ہیں اپنی برکت کے لیے، لیکن جب معاملہ بگڑتا ہے تو وہی جاتا ہے. قرآن پڑھنے کو دیکھ لیں، یہ کلاس لینے کو دیکھ لیں. ذرا زندگی میں اچھی یا بری چینج آتی ہے تو چھٹتا کیا ہے؟ ہر ایک سوچے، جاب چھٹ گئی، موو ہو گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، شادی آ گئی، مہمان آ گئے، کھانا چھٹتا ہے؟ باتھ روم میں جانا چھٹتا ہے؟ کپڑے پہننے کے لیے جو وقت لگتا تھا وہ چھٹتا ہے؟ نہیں، سب ہو رہا ہے. کوئی مہمان نہیں کہتا کہ کپڑے نہ پہنو، آپ شاور میں نہ جاؤ، ہم آئے ہوئے ہمیں بیٹھ کے دیکھتے رہو. کوئی نہیں کہتا آپ کو کہ آپ کو باتھ روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیے ہمارے پاس، ہم آئے ہوئے ہیں. کوئی مذاق ہے کہ ہم آئے ہیں اور آپ چلیں؟ اور خبردار اگر آپ 8 دن سوئے تو، ہم آئے ہوئے آپ کے گھر میں. لیکن چھٹتی ہے تو وہ معصوم سی 1-2.5 گھنٹے کی کلاس چھٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ساما یحکمون، اللہ ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنا برا یہ حکم دیتے تھے، کتنے برے فیصلے کرتے تھے، تو آج ہماری بانٹ کا کیا ہوگا؟ ہم تو ویسے ہی خلط و عملا صالحا و آخر سیئہ کی بانٹ میں، ہم تو ایک مخلوط دین پیش کر رہے ہیں اس وقت. یہ تو آج ان کو مشرک کہہ رہے ہیں. آج کے مسلمان کیا اپنے آپ کو ابراہیمی دین پہ کہنے کے باوجود شرک نہیں کرتے؟ آج کتنی بانٹے ہیں، آج کتنے حصے دیے جا رہے ہیں. جب تک کسی قبر پہ جا کے چادر نہ چڑھا لیں، وہاں دیکھ نہ دے دیں، چین ہی نہیں آتا. کعبہ میں بیٹھ کے لوگ فون پہ باتیں کر کے کہتے ہیں کہ جا کے اب ذرا داتا دربار میں ایک دیکھ دے دو، یہ مشکل آ گئی ہے. کیا پھر اس وقت ضرورت نہیں کہ امت کو شرک اور توحید سے آگاہ کیا جائے؟ ہم کتنے سکون میں ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ تیری نگاہوں میں ہمارا پتہ نہیں کیا مقام ہے. یا اللہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمہارے حال پہ رحم کر دے. ساما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ خود شریعت ساز بن گئے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے حصے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد کی، باب تحریم اور ربا، اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت کتاب الزکات میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو پورا اللہ کا کرنا، یہی اصل بات ہے۔ یہ ان کے ظلم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا۔ پھر آگے تک پڑھ کے پھر میں انشاءاللہ ان کے پورے جو رسومات تھی اس کو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک اور برائی ان کی دیکھیے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا ہرگز نہ کرتے۔ آپ کیا کریں، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، چھوڑ دیجئے ان کو، جانے دیجئے، اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ان کی دوسری رسم تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک اور برا فعل قتل اولاد تھا۔ دور جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کی عموماً تین قسمیں تھیں، جس میں یہاں ایک پہ بطور خاص ذکر ہوگا۔ پہلی قسم کیا تھی کہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، آر جانتے ہوئے زندہ درگور کرتے تھے۔ وجہ کیا کہتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، وہ آگے آئے گا تو ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، پھر ہماری بیٹی دوسرے قبیلے کی میں چلی جائے گی تو ہمارا سر ان کے آگے جھک جائے گا۔ اس قسم کے خود ساختہ کام انہوں نے کیے ہوئے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹیوں کو قتل کرتے۔ دوسری وجہ تھی ان کی اللہ تعالیٰ پر عدم توکل، رسک کے ڈر سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو مار دیتے تھے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اپنا معیار زندگی برداشت نہیں برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ وہی جرم ہے جس کا شکار آج کی تقریباً آدھی دنیا اسی جرم کا شکار ہوئی ہے۔ اسی پہ پھر ساری فیملی پلاننگز اور برتھ کنٹرول اور ابارشنس کے سلسلے ہیں کہ عورتوں کو عورتیں نہیں چھوڑا، مردوں کو مرد نہیں چھوڑا، اور بعض دفعہ تو حکومتوں کی بنیاد پہ یہ کام ہونے لگتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے بڑے سلوگن دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم زیادہ بچے پیدا کر لو گے تو تم پل نہیں سکتے۔ پاکستان کے ایک شہر کے اندر ایک بورڈ ہے، ایک کسی نام نہیں لوں گی شہر کا، تو وہاں ایک بہت عجیب و غریب سی شکل، جیسے ایک دیو قسم کی ایک چیز ہوتی ہے نا، کالے رنگ کی شکل کا ایک خوفناک چیز بنائی ہوئی ہے، اور نیچے اس کا یہی میسیج لکھا ہوا ہے کہ پاپولیشن کا دیو یعنی بڑھتی ہوئی آبادی ہمیں کھا جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا ایک ان کا طریقہ تھا، بتوں کے نام پر منت مانتے تھے کہ اگر میرے ہاں اتنے بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کر دوں گا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی کچھ ایسی ہی قسم کھائی تھی، انشاءاللہ سیرہ جب کبھی ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ لیکن منت ان کی یہی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی کروں گا، اور جب ایسا ہوا تو جب منت میں قرآن ڈالتے تو اللہ کے نبی کے باپ عبداللہ کے نام کا نکلتا۔ اب وہ مارنا نہیں چاہ رہے تھے، چھوٹا بیٹا تھا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، تو آخر 10-10 اونٹ کر کے بڑھاتا گیا، بڑھاتے گئے، اور آخر 100 اونٹوں کی دیت پہ پھر بات ٹھہری، اور ان کو قربان کرنے کی بجائے انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ پھر اس دور سے یہ دیت یا بلڈ منی جو یہ 100 اونٹوں کی جو رواج پائی جو آج تک بھی جاری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کے کچھ ایسے قبائل تھے کہ انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، بال نام تھا اس کا، بہت اونچا بڑا تھا، اور اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ جیسے سامنے آپ تصور میں لائیں دعا مانگتے ہوئے ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں گیپ تھا۔ اب ان کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ جو قربان کرنے کا طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ اس معصوم نومولود بچے کو جا کے اس بال کے ہاتھوں کے بیچ میں سے نیچے گرا دیتے، تو بلندی سے گرنے کی وجہ سے بچہ مر جاتا۔ اسی کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ, اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. اولاد کا قتل, اللہ اکبر. شرک بندے کو سنگ دل کر دیتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں, جو بندہ رب کا نہیں بنتا نا, وہ اپنے بچوں کا بھی نہیں بنتا, وہ اپنے ماں باپ کا بھی نہیں رہتا, وہ رشتہ داروں کے حقوق نہیں پورے کر سکتا. جو بندہ سچا مومن ہوتا ہے نا, وہ رب کا بھی حق دیتا ہے, وہ بندوں کا بھی دے گا. اسی لیے جب کبھی معاملے لینے ہوں یا اپنی بچیوں کے یا اپنے بچوں کے, تو اللہ والے, اللہ سے جڑے ہوئے بندے سے تعلق جوڑے, کیونکہ جو اللہ کا حق دیتا ہے انشاءاللہ وہ پھر آپ کے بچوں کو بھی خوش رکھے گا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. ایسا ہی بندہ پھر کسی پہ ظلم اور زیادتیاں کر سکتا ہے. اب ہوتا کیا, جب بچہ مر جاتا تو یہ بڑے خوش ہوتے کہ دیکھو یہ ہمارا فلاں کے نام پہ آ گیا. اسی کا ذکر کر دیا کہ خوبصورت, اور آپ دیکھیں اس کو رسم بنا کے کرتے تھے, قتل اولادہم, اولاد کا قتل, اور انسان خوشیاں منائے. ایسا کیسے ہو گیا؟ شرکاؤہم, ان کے شریکوں نے, یعنی ان کے شریکوں نے اس چیز کو خوبصورت کر دکھایا. یہ شریک کون ہوتے ہیں؟ جو ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں, وہ معاشرے اور وہ سوسائٹیاں جو ایسے کاموں کو کروانے کے لیے انسان کو رغبت دلاتے ہیں. تم نے بھی یہ رسم نہیں کی, تم نے بھی یہ کام نہیں کیا, دیکھو یہ بھی تو ضروری تھا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیردوہم, ان کو ہلاک ہی کرتے ہیں, ہلاکت آتی ہے. اس سے کون سی ہلاکت مراد ہے؟ اخلاقی اور تمدنی ہلاکت. اخلاقی لحاظ سے اب دیکھیے قتل کتنا بڑا ہے گناہ, انسان میں سنگ دلی اور بدبختی پیدا ہوتی ہے, اس سے انسان مزید قتل پر دلیر ہو جاتا ہے. عام قتل تو قتل تھا, پھر جب وہ قتل جس میں شرک شامل ہو جائے, یہ کتنا بڑا جرم نہیں ہوگا, کتنا بڑا گناہ ہوگا. نہ کسی کی جان محفوظ, نہ کسی کی عزت محفوظ. جو اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں, ذرا سوچئے, اتنے سنگ دل لوگ کیا دوسروں کو باقی رکھتے ہوں گے؟ اسی لیے تو قتل و غارت تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے, پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کسی کی چڑیا دوسرے کے درخت پہ بیٹھ جاتی تھی تو اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. اسی سے پھر دل سخت ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں کہ جہاں دل سخت ہوگا نا, وہاں اپنے بچوں کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے. اور ہلاکت, شدت کی ہلاکت. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. یہ کیا تھا التباس؟ کہتے تھے ابراہیم کا پیروکار, کچھ باتیں اچھی بھی تھیں جن کو بنیاد بنا کے کہتے تھے کہ ہم دیندار ہیں. اچھے کام بھی کرتے تھے. کون سے کرتے تھے؟ مثلا عبادت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, صفا مروہ کی سعی کرتے تھے, حج اور عمرے کی عبادت کرتے تھے. لیکن یلبس دینہم, دین کب بگڑتا ہے؟ جب اس میں غلط رسوم اور عقائد شامل ہو جاتے ہیں. اخلاقیات ان کی کتنی اچھی تھیں, معاملات کتنے اچھے تھے, مثلا مہمان نواز تھے, عہد کی پابندی کرتے تھے, سچ بولتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, کسی کو امان دیتے تو پوری ذمہ داری سے نبھاتے تھے. لیکن خود ساختہ اضافوں کی وجہ سے ان کا مذہب شرک و بدعات کے اندر دب کے رہ گیا تھا. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ان کے اندر اتنی تیزی سے یہ شرک کیسے پھیل گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے وہ محفوظ نہیں رہتے, کوئی معیار نہیں تھا ان کے پاس کہ کون سی چیز دین کی حدوں کے اندر ہے, کون سی دین کے باہر ہے. نہ ان کو یہ یاد تھا کہ فلاں رسم, فلاں کام کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. کوئی اس کا جواز نہیں تھا, کوئی اس کا حل نہیں تھا ان کے پاس, یہ سب کام کیسے ہوئے. ہر تھوڑے سال کے بعد کوئی نئی رسم ان کے اندر شروع ہوتی گئی, اور اس طریقے سے پھر حضرت ابراہیم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 3000 سال کی مدت تھی. 3 صدیاں, یعنی آپ دیکھیں کہ 300 سال کو اگر آپ 3000 میں کریں تو کتنی صدیاں گزر گئیں. یہ وقت ان کی خود ساختہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین میں ملانے سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اصل دین چھپ گیا اور شرک اور بدعت کا دین عام ہو گیا. کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ کبھی حضرت ابراہیم کے مالک بھی کے ماننے والے بھی تھے, یا ان کی تعلیمات سے بھی ان کا کوئی حال تھا. اسی طرح پھر ان کی توحید میں بھی یہ ہوا, اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے, کہتے تھے اللہ نے منایا, اللہ مالک بھی ہے, لیکن حشر اور نشر کو نہیں مانتے تھے. عقائد میں یہ بگاڑ آ گیا. قیامت کو نہیں مانتے تھے, آخرت کی سزا کے منکر تھے, اب آپ دیکھیں ایک نبی کے پیروکار ایمان لانے والے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے حیرت کی بات ہے نا لیکن یہ سب کب ہوا جب لوگوں نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا آج جب ہم لوگوں کو دین کے نام پہ کسی بات سے روکتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے کیا حرج ہے پہلی بات دوسری کہتے ہیں بڑے کہتے آئے تیسری بات کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ثواب بھی تو ہے جیسے مجھ سے کسی نے دو تین دن پہلے سوال کیا کہ کچھ دوستیں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا حرج ہے میں جاؤں کہ نہ جاؤں میں نے کہا کیوں پڑھنا چاہتی ہیں کہنے لگی وہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے میں نے کہا کیا کریں گے بس جا کے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے تو آپ بتائیے اب میں کیا کروں میں جاؤں اور پوچھنے والے کے ذمہ سوال کیا ہوتا ہے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے درود ہی ہے چلو کیا ہوا پڑھ لیں اب اگر ان آیتوں کی روشنی میں اگر آپ پرکھیں پہلی بات ہے کہ ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں کس نے کہا کہ ربیع الاول میں ہی پڑھیں پھر دوسری بات ہے آگے پیچھے کبھی کیوں نہیں پڑھا پھر سب مل کے کیوں پڑھ رہے ہیں اکیلے کیوں نہیں پڑھ رہے بظاہر یہ باتیں بڑی معصوم بزرر لگتی ہیں لیکن یاد رکھیے الیوم اکملت لکم دینکم ہر وہ چیز جس کا پیچھے سے سورس مل جاتا ہے اس کو لے لو اللہ کے نبی نے پڑھا کیا صحابہ کرام ربیع الاول سے پہلے پڑھتے تھے یا اس میں آ کے پڑھتے تھے تم بھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں تم ویسے بھی پڑھو تم آج کیوں پڑھ رہے ہو آج پڑھو پھر پڑھتے ہی رہو ہمیشہ ہی پڑھو کیسے خود ساختہ دین ہے میں اتنی حیران تھی کہ آج کل اتنے درس کی کالز کیوں آ رہی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ پورا اب سے لے کے آگے مارچ تک کی بکنگ چل رہی ہیں اوور چل رہی ہیں ایک ایک دن پہ میں بڑی پریشان تھی میں کبھی نو نہیں کہتی اللہ کے حکم سے اگر کر سکوں چاہے تھوڑی دیر جاؤں کم میں لیتی ضرور ہوں ٹائم کہ کیا پتہ یہی حجت میرے لیے بن جائے میں نہ کیوں کروں لیکن میں بڑی پریشان تھی کہ آج کل اتنا کیوں رہا ہے لیکن اب مجھے احساس ہوا کسی اپنے ہی کے احساس دلانے پہ کہ اصل میں ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو لوگ اس لیے درس ادا کروا رہے ہیں سبحان اللہ یہ دین کا التباس ہوتا ہے یلبسہم یلبسو ولیلبسو علیہم دینہم آگے اور بات کرتے ہیں پورا رکوع پڑھ کے پھر انشاءاللہ اوور آل اگر موازنہ کرنا ہوا تو آپ کو موقع دوں گی کہ آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں دین تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ گھر کا کھیل بن گیا دیکھیے آپ کے پکے ہوئے کھانے میں کوئی آ کے نمک بھی اور ڈال دے نا کھانا پکا اور آپ کے پکے میں کوئی آ کے زور سے چمچے ہی ہلا دینا تو آپ برا مناتے ہیں کہ اس نے کھانے کی لک خراب کر دی ہاں اللہ کا دین ہے جو مرضی اس میں چمچے چلائے اس میں مرچیں ڈالے اس میں نمک ڈالے اس میں چینی ڈالے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے اچھی چیز ہی تو ہے نا تو یہ بس ایسے ہی سمجھ لے کہ ایک نمکین کھانے میں جا کے دو چمچ چینی کی کوئی ڈال دے میٹھی تو ہے سویٹ تو ہے کیا فرق ہے تم اتنے ریجڈ کیوں بنتے ہو اتنے سخت کیوں بنتے ہو لو چینی ڈال دوں آپ کے پکائے ہوئے قورمے میں کوئی دو چار چمچ چینی کا ڈال دے پھر آپ بتائیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے قورمے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے تو کھا نہیں سکتے اللہ کے دیے ہوئے دین کا ٹیسٹ خراب ہو جائے کچھ نہ ہو آج جس بے دینی کا ہم لوگ شکار ہو چکے آج جو ہمارا دین سے تعلق نہیں رہا اس کی وجہ یہ کہ دین آمیزش والا ہے سچا اور کھرا دین کشش رکھتا ہے اٹریکشن ہوتی ہے بندہ روز سن سکتا ہے اور اس کی گواہی آپ لوگ دے سکتے ہیں جو لوگ ہر روز قرآن کا سبق سننے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے آپ روز آتے ہیں ہر دن آپ کو اپنے لیے رہنمائی ملتی ہے اور خدا نخواستہ اللہ کبھی توفیق نہ دے اگر یہاں آپ کو روز بلایا جائے کہ چلیں آج ایک چیز ختم کرتے ہیں آج دوسری پڑھاتی ہوں آج کوئی وظیفہ کرتے ہیں آپ آئیں گے ہی نہیں آپ کا دل ہی نہیں جمے گا اسی لیے تب دیکھیں ایسے کام لوگ بس مہینے میں ایک دفعہ کر لو ہفتے میں کر لو یا کبھی کبھی تو سال میں کر لو ٹیسٹ بن گیا ایک جگہ میں کہیں درس میں گئی بہت ماڈرن لوگ تھے بہت مجھے خوشی بھی وہاں جا کے اور اتنے پیار سے انہوں نے سنا ان کو اچھا بھی لگا اور بہت یعنی ان کی قابل دید حالت تھی اور جب میں واپس آنے لگی تو ایک عورت ہی کہیں گی ایسا درس تو ہر سال ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے تو میں ہنس پڑی کہ ان کا ٹیسٹ ہی ایک سال کے بعد کا تو میں کیا کہوں ان کو یعنی تصور بن چکا ہے کہ کوئی کام بس ایک دفعہ سال میں کر لو تو وہ کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین اصل دین نہیں رہتا ہم کچھ نہ کر سکیں لیکن اللہ کو کل یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے دین کے اندر لوگوں نے جو اضافے کرنے کی کوششیں کی تھی نا ہم نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تھی سچی دعوت قرآن اور سنت کی دعوت یہی ہے اصل میں اتباع سننا اللہ کے نبی کی سنتوں کو مان لو یہ ساری خرافاتیں نکل جائیں گی مکہ والے کیوں ابراہیم کے دین سے ہٹ کے اتنے مشرکانہ ہو گئے کہ وہ گھر جو اللہ کے نام پہ بنا تھا وہاں 360 بت آ گئے ایک دن میں تو 360 نہیں آئے ہوں گے، یہ پیار سے آئے ہوں گے، کسی نے محبت سے پکڑا لگا تو کوئی بات نہیں، کتنا کیوٹ ہے، کتنا نائس لگ رہا ہے، اس کونے میں رکھ دو گھر میں اس کو، نو پرابلم، کیا حرج ہے، اتنا بڑا گھر ہے، ایک چھوٹا سا بت کوئی برائی تھوڑی ہے. پھر تھوڑے دن بعد کسی اور بچے کو پیار آ گیا، وہ بھی ایک بت اٹھا لایا، وہ لگا دیا. یہ 360 ایسے ہی بنتے ہیں، دلوں میں بھی بت ایسے ہی آتے ہیں، گھروں میں بھی بت ایسے ہی آتے ہیں، دین کے اندر بھی ایسے بت آتے ہیں. اللہ کا دین اتنا مکمل، اتنا پاک، اتنا صاف. ایک آپ اپنے جسم کو دیکھیں، آپ کے جسم ایک چھوٹی سی لکڑی کی وہ جو چھلتر ہوتی ہے نا، وہ نہیں سما سکتی. کیوں پھر چپ جائے تو آپ سوئی لے کے نکالتے ہیں کہ آپ کا جسم اتنا مکمل ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں آ سکتی. تو کیا اللہ نے جس نے تم آپ کا میرا جسم اتنا مکمل بنایا، کیا اس نے دین میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ کیا دین میں ہم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ کر لو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ رسومات کرو تو اس سے نو فائدہ ہوگا؟ یہ تو پھر خود ساختہ باتیں ہیں. آگے پڑھیے، آپ کو کچھ اور بھی آئینے دکھیں گے کہ جو آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے کہ کیسی عجیب و غریب کہانیاں تھیں. وقالو ہذہ انام و حرس حجر لا یطعمہا الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورہا وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ إليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون. اب کچھ اور ان کے باطل عقائد کہتے ہیں. ہر جملے کا آغاز کالو سے ہو رہا ہے، یہ وہی کالو ہے جو ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کر لو. کسی نے مجھے کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرا رہی ہیں؟ تو کہنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سفر کا مہینہ بڑا بھوجل ہوتا ہے تو کرنا چاہیے. یہ وہی کالو ہے جو قرآن میں آ گیا. لوگوں کے قال قال قال دین نہیں ہے، بلکہ قال اللہ و قال رسول، اللہ جو کہے اور اس کا رسول جو کہے. اب یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں کیا تھی؟ ہاذہ انامن، یہ چوپائے مویشی، و حرسن اور کھیتی، ممنوعن، کیا ہے؟ ہجرن، ممنوع ہے، رکی ہوئی ہے. ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ وقف ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہم پہ حرام ہے. میں نے لفظی وضاحت میں لکھایا تھا آپ کو، ہجرن جہاں حرام ان کے معنوں میں، یہ ہم پہ حرام ہے. نو نہیں، توبہ توبہ، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کا دودھ نہیں نکال سکتے. کیا نہ ہو؟ لا یطعمہا الا من نشاء، اسے کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ جسے ہم چاہیں. بزامہم، ان کے گمان کے مطابق، یعنی کچھ جانوروں یا کچھ کھیتیوں کو اس طریقے سے کر دیتے تھے الگ کہ اس کو ہمارے کہنے کے بغیر اور کوئی نہیں کھا سکتا. اچھا، وَأَنَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانوروں کی پشتیں حرام ہیں، اس پہ بیٹھ نہیں کوئی سکتا. یعنی پشت حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی یا بوجھ نہیں لادا جا سکتا. لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں؟ افتران علی، اللہ پر جھوٹ کھڑتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ ان قریب ان کو ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اب یہاں تین باتیں ہم نے اور دیکھی. فہرست تو بڑی طویل ہے ان کی، اس قسم کی باتوں کی. ایسے لگتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے پوری شریعت وضع کر دی تھی. اس آیت میں تین باتیں کیا دیکھیں؟ پہلی ان کی عادت کیا تھی کہ جس کھیتی یا مویشی کے بارے میں یہ منت مان لیتے کہ یہ فلاں بت کی ہے، فلاں دربار میں جائے گی، فلاں کے نام پہ مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو ہر ایک نہیں کھا سکتا، بلکہ کون کھا سکتا ہے، کون نہیں، اس کی ایک لمبی فہرست تھی. فلاں قسم کی نظر ہوگی تو اس کو فلاں لوگ کھائیں گے، فلاں قبیلے کے کھائیں گے، فلاں کی ہوگی تو فلاں کو فلاں کھا لیں گے، کچھ کو عورتیں کھا لیں گی، کچھ کو مرد کھائیں گے. اگلی آیت میں آپ اس کا ذکر دیکھیں گے. یعنی اپنی مرضی سے بانٹ رکھی ہوئی تھی. دوسری بات جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ جن مویشیوں کو بتوں یا درباروں کی نظر کر دیتے تھے، اس پر عام لوگ، حتیٰ کہ جو اس کا اصل مالک ہوتا تھا، وہ بھی سواری نہیں کر سکتا تھا، حرام کر دیتے تھے. حتیٰ کہ حج کے سفر میں اگر جاتے تو اس میں بھی ان پہ سوار ہونا ممنوع ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کو لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ بت کے نام پہ خاص کیا ہوا جانور، اگر اس پہ ہم نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ دیا تو ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کی افترا پر دازیاں تھیں. اسی طرح ایک تیسرا ان کا عمل کیا تھا کہ جو نظر کردہ جانور ہوتے تھے، ان سے صرف دربار کے جو مجاور اور پروہت تھے نا بتوں کے وہ فائدہ اٹھاتے تھے, مگر اب ان پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے معبودان کے لیے وقف ہو چکے تھے. جب دودھ دھوتے ان جانوروں کا دودھ نکالتے, سواری کرتے یا ذبح کرتے وقت کسی غرض سے بھی ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, یہ ممنوع تھا ان کی شریعت میں, تاکہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پائے. اللہ اکبر, اس طرح کی باتوں کا ذکر اس آیت میں آ گیا. ایک اور ان کی بات تھی, اس کا ذکر اگلی آیت میں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وقالو, اور انہوں نے کہا, لوگوں کی کہی بھی باتیں, من گھڑت باتیں, ما فی بطون ہذہ الانام خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے یعنی جو بچہ, وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. و ان یکم میتتن فہو فیہ شرکاء, بس البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں. سیجزیہم وصفہم, ان قریب ان کی غلط باتوں, ان کے وصف بیان کرنے کی سزا اللہ ان کو دے گا. انہ حکیم و علیم, وہ حکمتوں والا اور علم والا ہے. یہ تھی ان کی چوتھی ایک بری عادت, کہ جو مویشی یا بت آستانوں کے نام پر وقف ہو چکے تھے نا, پیچھے ہم سورۃ مائدہ میں بھی پڑھ چکے, بحیرہ, صائبہ وغیرہ. اب ہوتا کیا تھا کہ ان کی جو مادائیں ہوتی تھیں نا, فیمیل اینیملس جو تھے, ان کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلتا تو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے تھے, عورتوں پہ حرام تھا وہ. ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو جاتا یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اس میں عورتوں کو بھی شریک کر لیتے. سبحان اللہ, یعنی مردہ ہے تو عورت بھی کھا لے اور زندہ بچہ ہے تو پھر مرد کھائیں گے. ڈسکریمینیشن, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ان کو اس کی سزا دوں گا. کیا آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسی بات دکھتی ہے کہ جس میں عورتوں اور مردوں کی باتیں ہیں؟ اب اگر ان ساری چیزوں کو آپ جمع کر کے ذرا اپنے آج کے معاشرے سے جوڑ کے دیکھیں تو ہمارے ہاں کیا کچھ ہے, کس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی نیازیں اور نظریں عام کر دی جاتی ہیں کہ یہ مرد نہیں کھا سکتے, یہ عورت نہیں کر سکتی. ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, بی بی کی سنہک, آپ نے نام سنا ہوگا, بیبیوں کی کہانیاں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں. یہ تقویت الایمان کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کی. تو اس میں روزمرہ کے کاموں میں سے جو شرک ہوتا ہے اس کی بات, بلکہ یہ پورا ہی چیپٹر آپ کے لیے بہت ہی قابل فائدہ, انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا, میں بھی پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. شرک کی قسمیں ہیں اور انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو دوں گی تفصیل ان کی بھی, لیکن شرک کی قسموں میں ایک شرک کیا ہے, روزمرہ کے کاموں میں شرک. لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو. ابھی آپ نوٹ کیجئے, بعد میں لکھیے گا پلیز اپنے کمنٹس. سوری میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا لیکن اب مجھے لگا کہ میں یہ پڑھ لوں, تو آپ لوگ ابھی اپنے نوٹس لیجئے, اس میں پن پوائنٹس لکھیے, جیسے چھوٹے چھوٹے بلٹس بنا کے جو باتیں آپ کو لگیں گی یاد رکھ سکتے ہیں. دوبارہ بول رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو. جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا اور کام شروع کرتے وقت برکت کے لیے اسی کا نام لینا. اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اس کے نام پر جانور ذبح کرنا, اولاد کا نام عبداللہ, عبدالرحمن, الہی بخش, اللہ دتا, امت اللہ یا اللہ دتی وغیرہ کہنا. کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا, جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام مقرر کرنا, اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائیں ان کا ادب اور احترام بجا لانا, یعنی نہ ان پر سوار ہونا نہ انہیں لادنا, کھانے پہننے پینے پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا. یعنی یہ تفصیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, کہ عملی زندگی میں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے دکھے کہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے ان کو استعمال کرنا اور جن سے روکا اس سے رک جائے. دنیا میں گرانی اور ارزانی، صحت اور بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، رنج و مسرت، جو کچھ بھی انسان کو پیش آتی ہیں سب اللہ کے اختیار میں سمجھنا، یہ بھی روزمرہ کے کاموں میں شامل ہے کہ ہمارے اوپر جو حالات بگڑتے ہیں یا کوئی مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، تو پورا یقین رکھیے کہ یہ اللہ کے اختیار سے آتی ہے. ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، مثلا یوں کہنا کہ انشاءاللہ ہم فلاں کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ لینا جس سے اس کی تعظیم نمایاں ہو اور اپنی غلامی کا اظہار ہو. جیسے یوں کہنا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا معبود وغیرہ. اب کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا. یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے مقرر فرمائی ہیں. پھر جو کوئی اسی قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے، یہ اصل میں بات ہے، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں غیر اللہ کے نام پر ہو. مثلا مثالیں دی ہیں، کام رکا ہوا ہو یا کام بگڑ گیا ہو، اس کو چالو کرنے یا سنوارنے کے لیے غیر اللہ کی نظر مان لی جائے، کسی اور کے نام کی خوشی پہ نظر مان لی، اچھا میرا یہ کام بن گیا تو فلاں کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گا یا وہاں جا کے نیاز دوں گا، اس طرح. اسی طرح دوسری قسم، اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھا جائے. نوٹ کیجئے ذرا کہ آج ہمارے ہاں یہ نام ہے، پیراں دتا نام تو اتنا معروف ہے. غلام رسول نام سنے آپ نے کبھی؟ یہ کس کا نام ہے؟ رسول کا غلام. ہم میں سے ہے کوئی رسول کا غلام؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے، عبد النبی، نبی کا بندہ، نعوذ باللہ، پیراں بخش، یہ سارے نام رکھنا بھی شرک میں آتا ہے. اسی طرح دیکھیے، کھیت اور باغ کی پیداوار میں ان کا حصہ رکھنا، یہ اصل میں ہماری آیت میں جو ذکر ہے کہ جب پھل تیار ہو کر آئیں تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے، تب اسے استعمال کیا جائے. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہو شاید کہ کبھی کوئی گھر میں تنخواہ آئے یا سارے سال کے بعد جب اناج آتا ہے تو کچھ حصہ اس میں سے کسی بزرگ کے نام پہ دے دیا جانا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. پانی یا چارے سے ایسے جانوروں کو ہٹایا نہ جائے، یعنی کچھ جانوروں کو مقرر کر دیا جائے کہ ان کو کسی بزرگوں کے نام پہ چھوڑا جائے. آج بھی دیکھیے کہ انٹیریئر کے علاقے میں گائیں بیلیں پھرتی ہیں اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی گائیں، اب وہ کسی کے کھیت خراب کر دیں، پانی پی جائیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتے، اس سے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی لکڑی یا پتھر سے ان کو مار نہیں سکتا. اسی طرح کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں رسموں کا خیال رکھنا، مثلا فلاں رنگ فلاں نہیں پہن سکتا، کالا رنگ جو ہے وہ سو کی علامت ہے، فلاں کھانا فلاں نہ کھائے، فلاں کھانا بی بی کی سہنک، یہ مرد نہ کھائیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لوگ دیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مٹی کا ایک چھوٹا سا طباق لیتے ہیں اور اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ رسم شاید آپ نے سنی ہوگی کہیں، اس کا آغاز جو تھا یہ جہانگیر کے دور میں ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مشہور مغل بادشاہ جہانگیر تھا، بادشاہ نے نور جہاں سے شادی کی، اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تو جہانگیر کی بعض بیگمات نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط یہ رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شریک ہو سکتی ہیں جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو، یعنی دوسرا نکاح نہ کیا ہو. اس شے کو وہ پاک دامنی کا کمال جانتی تھی، مقصود اس سے محض نور جہاں کی سبکی اور توہین تھی، یعنی وہ اپنی جو سوکن تھی، دوسری ملکہ تھی، اس کو بے عزت کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے یہ رسم نکالی کہ ہم ایسا کام کریں گے اور اس میں بس کوئی دوسرے نکاح والی عورت نہ ہو. حالانکہ شرن کوئی قباحت نہیں تھی، ایک عورت اگر ایک کے بعد دوسرا نکاح کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو برا سمجھا. رفتہ رفتہ یہ نیاز عام ہو گئی، اور جس دور میں یہ تقویت الایمان کتاب لکھی گئی اس دور میں گھر گھر میں اس کا رواج تھا، اور ہوتے ہوتے اس میں کئی شرطیں بڑھا دی گئیں. تو کیا یہ وہی کہانیاں نہیں ہیں جو آج اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے؟ اس کو لونڈی نہ کھائے، اس کو شوہر والی نہ کھائے، یہ عبد الحق کا توشہ ہے، یہ حقہ پینے والا نہ کھائے، دنیا کی بلائی برائی کوئی نہیں کی طرح منسوب کیا جائے، فلاں اس کی لعنت میں، فلاں بیوہ ہے تو اب وہ خوشی کے موقع پہ آپ کو مبارک نہیں دے سکتی. آج بھی دیکھیے جب شادی کی اوٹ پٹانگ رسمیں ہوتی ہیں تو کوئی لڈو نہیں کھلا سکتا کسی کو کیونکہ وہ بیوہ ہے، کوئی لڑکی کو پیار نہیں دے سکتی کیونکہ وہ سہاگن نہیں ہے، اس کو شادی شدہ عورت نہیں کرے، اس کو غیر شادی شدہ نہ کرے. کیا آج کا مسلمان بھی ایسے کام نہیں کر رہا؟ فلاں کی وجہ سے قحط ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا، آپ دیکھیے کہ بزرگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا داتا، بے پرواہ، خداوند، مالک الملک، شہنشاہ، یہ سارے لفظ روزمرہ کے کاموں میں شرک ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ جتنی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو لوگ کیا کہیں گے، ارے کیا فرق پڑتا ہے نا، کھانے کی تو بات تھی، اتنی بھی تو بڑی بات نہیں ہے، آپ ان کو کیوں منع کرتے ہیں، ان کو کیوں اس سے روکتے ہیں، ایسا ہے نا۔ اب آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو، کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے کھانا پینا عام باتیں ہیں لیکن اس کو شرک قرار دے دیا اللہ نے۔ ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اچھا چلو چھوٹی سی بات ہے، معصوم سی تو پیاری سی عادت ہے، یہ تو رسم ہے، لیکن دیکھیے ہر رسم کے پیچھے ایک دین ہوتا ہے، جہاں رسم بنتی ہے نا اس کے پیچھے دین بگڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری رسومات جو غیر مسلموں کی ہم نے بھی اپنا رکھی ہے، ان کے پیچھے ان کے مشرکانہ عقائد ہیں۔ آپ ہندوازم کی بڑی بڑی رسومات کو دیکھ لیں، ہر ایک کے پیچھے شرک آپ کو ملے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ کنڈے بھرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله۔ تحقیق، جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ آپ اگر ان مشرکوں کی اس خود ساختہ شریعت پر غور کریں نا تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ کون سی؟ پہلی بات ہے کہ بتوں اور درباروں کے جو مجاور تھے نا، انہوں نے قانون سازی کے اختیارات سنبھال رکھے تھے۔ دوسری ان کی برائی جو دکھتی ہے اس پورے رکوع میں، وہ کیا ہے کہ اپنی خود ساختہ چیزوں کو دین کا حصہ بناتے تھے۔ تیسری ایک چیز دکھتی ہے کہ ہیلوں اور بہانوں سے لوگوں سے مال بٹورتے اور لوگوں کے حقوق کو تلف کر دیتے تھے۔ چوتھی بات جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ حلال اور حرام قرار دینے کے اختیارات بھی انہی کے ہاتھ میں تھے۔ اور پانچویں بات ہم نے دیکھی، قتل اولاد کے مجرم تھے۔ اب دیکھیں شرک کی کون سی قسم ہے جو باقی رہ گئی ہے جو انہوں نے اختیار نہ کی ہو؟ سر سے پاؤں تک شرک میں پسے ہوئے لوگ تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ بزرگوں اور خاندان کے لوگوں کے نام پہ وہ خود بھی بھٹکتے تھے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ اور بتوں کے نام بھی ڈال لیتے، کچھ ان کو دے دو، کچھ ان کو دے دو، ان کے حصے الگ کر دو، اپنے حصے الگ کر دو۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کے بعد فرماتے ہیں قد ضلوا، یہ بھٹک گئے، یہ بہک گئے۔ بہکے کیوں؟ کیونکہ کتاب نہیں تھی زندگی میں، وما کانوا مهتدین، اور ہدایت مل نہیں سکتی۔ ہدایت ان چیزوں سے نہیں ملتی، وہ ملتی ہے اللہ کی کتابوں کی طرف آنے سے۔ آج سچا دین پیش کیا جائے تو لوگوں کو کتنی مشکل لگتی ہے بات، بوجھل لگتا ہے، پریشان لگتے ہیں، ہونے لگتے ہیں کہ ہائے یہ کیسے ہوگا، کب ختم ہوگا کورس، کتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، ہفتے میں کتنے دن ہیں، یہ دین مشکل لگتا ہے۔ اور خواہشوں والا شارٹ کٹڈ دین آسان لگتا ہے۔ دیکھیے کہ جب ایک دن میں آپ کوئی کام کر کے اپنے سارے سال کے گناہ معاف کراتے ہیں تو حقیقت ہے، پھر اس سوچ کو سامنے رکھے تو روز بیٹھ کے پڑھنا یہ تو بیوقوفی ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ سائنس کو کورس کر لیں، کمپیوٹرز کا کورس کریں تو ان کو مہینے میں کوئی 1000-2000 آمدن شروع ہو جائے، وہ کرنا چاہیے یا ان کو یہ کام کرنے چاہیے کہ وہاں بیٹھیں کہ جہاں کاغذ کے ایک ٹکڑے کے سوا ان کو کچھ ملنے کا ہی نہیں ہے، بظاہر دنیا میں تو کچھ ملتا دکھتا ہی نہیں ہے، تو ضرورت کیا اس بات کی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو جب تک اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑیں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ رکوع پورا ہوا۔